NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Europese tak van de modeketen Esprit staat op omvallen. Het Amerikaanse moederconcern heeft faillissement aangevraagd voor het dochterbedrijf. Of de winkels van Esprit nog open zijn is onduidelijk. De webwinkel werkt wel gewoon. 4 Oekraïense kinderen met kanker worden opgevangen door het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De 4 lagen in het kinderziekenhuis in Kiev, dat 2 weken geleden werd gebombardeerd door Rusland. En bij aardverschuivingen in het zuiden van Ethiopië zijn zeker 157 mensen om het leven gekomen. Het heeft de afgelopen tijd hard geregend in het afgelegen gebied, waardoor modderstromen ontstonden. Toen hulpverleners aan het zoeken waren naar overlevenden, kwam er een nieuwe aardverschuiving en daardoor vielen nog meer slachtoffers. Tennisser Andy Murray beëindigt na de Olympische Spelen zijn loopbaan. De 37-jarige Schot won onder meer 2 keer Wimbledon en 1 keer de US Open. En ook won hij 2 Olympische gouden medailles. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files zonder al te veel vertraging overigens. Op de A10, de ring van Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Amsterdam over Amstel en Slotervaart. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. De N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Schorel en Bergen. 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. NPO Radio 1. BNL. Sven op 1, zomereditie. Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Het is allesbehalve een rustige zomer op het buitenlandtoneel. En dus is er voor een nieuwe buitenlandwoordvoerder van de regeringspartijen de Tweede Kamer genoeg te doen. Kamala Harris die heeft genoeg steun van gedelegeerden in de Democratische Partij om daar presidentskandidaat te worden en het op te nemen tegen Donald Trump. De buitenlandchef van de Europese Unie, Josep Borrell, die zet tijdelijk EU-voorzitter Hongarije een hak door een vergadering van buitenlandministers weg te halen uit Boedapest. En de Israëlische premier Netanyahu en de Amerikaanse president Biden, die ontmoeten elkaar vandaag in Washington. Maar dan moet de gezondheid van Biden dat wel toelaten. En het kabinet in Nederland heeft Wopke Hoekstra voorgedragen voor de rol van commissaris in een nieuwe Europese commissie. Hij zat zondagavond 3 uur lang in Zomergasten bij de VPRO. Dat heeft u misschien niet gezien. We gaan ook niet dat gesprek over doen. We hebben andere onderwerpen. Wij doen het in 30 minuten. VVD-Kamerlid, oud-staatssecretaris Erik van den Burg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ziet u zichzelf als het geweten van de VVD-fractie? Nee, zeker niet. Ik zit in een fractie met 24 mensen met geweten. Maar ziet u zichzelf misschien wel als degene die die fractie op een liberale koers moet houden? Ook dat niet. Dat doen we ook met elkaar. Ik ben een liberaal en ik zal altijd op blijven komen voor de liberale waarden. Maar we doen het met elkaar als team in de fractie en als team als partij. Maar u bent niet het meest liberale van het clubje? Nee, ik heb soms wat standpunten die licht afwijken van het gemiddelde. Maar ik ben zeker niet de meest liberale. Ja, want de gedachte is bij veel, denk ik, dat u misschien al bent gebleven omdat u wellicht wat moeite heeft met dat kabinet wat nu gesteund wordt, maar dat u juist bent gebleven om invloed uit te oefenen op die fractie. Dat klopt toch? Nee, ik ben gebleven om invloed uit te oefenen op de politiek en daarmee ook op het kabinetsbeleid. En dat kan ik het beste doen vanuit de VVD-fractie. En je ziet het op dit moment 3 van de 4 partijen wat meer een conservatieve lijn hanteren. Daar voel ik me minder bij thuis. Ik voel me wat meer thuis bij de liberale lijn. Dus dat zal ik proberen zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Had u ooit verwacht dat u nog eens Kamerlid zou zijn? Ja, ik ben natuurlijk op de lijst gaan staan van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. En dan kun je het kabinet ingaan, maar je kunt ook Kamerlid worden. En ik heb op een gegeven moment zelf gezegd, ik word liever Kamerlid dan dat ik het kabinet in ga. Dus ja, en ik ben natuurlijk al eerder Kamerlid geweest. Toen in de Eerste Kamer in plaats van de Tweede Kamer. Dus u weet hoe het werkt? Ja. Ja, we moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Nog heel veel korte terugblikken, want het gebeurt niet iedere keer dat ik iemand interview die net 3 uur lang geïnterviewd is op televisie. Wat gebeurt er dan eigenlijk als je na 3 uur live televisie je telefoon weer aanzet? Nou, daar stonden best wel veel appjes op. Ja. Ik had van 105 verschillende mensen appjes. Dus ik ben nog tot 3:30 s'nachts bezig geweest met het beantwoorden van die appjes. En gisteren ben ik vooral bezig geweest met de direct messages via LinkedIn, Facebook en X. Ja. De krantenrecensies waren eensgezind, als ik ze mag omschrijven. Namelijk, overal kwam de vraag voorbij, en ik kan me voorstellen dat u misschien wel eens moe wordt van die vraag, dat waarom zit u nog bij de VVD? Dat schreef op de Volkskrant, maar ook het Parool schreef dat. Ja, nou, de VVD is mijn partij. Dat is mijn partij waar ik me al 42 jaar bij thuis voel. En waar ik ook de nodige vrienden heb gemaakt. Mm. En het is een partij die wat mij betreft staat voor een liberaler Nederland. En dat wil ik mee helpen vormgeven. Ja, nee, dat antwoord begrijp ik, maar wordt u niet wel eens moe van die vraag? Dat mensen dat maar blijven vragen aan u? Moe niet, maar ik denk soms wel, goh, heb je originelere vragen dan dat. En ik snap hem wel. We zitten natuurlijk nu als VVD in een coalitie met drie andere partijen die je van veel kunt beschuldigen, maar niet van liberaal denken. Dus in die zin komt het vooral op de VVD neer nu. Ja, en ik heb ook wel eens duidelijk gemaakt dat ik wat kritiek heb op sommige partijen. Dus ik snap die vraag wel. Mm-hmm. Alleen, ik probeer me gewoon binnen de VVD samen met mijn collega's in te zetten. Om ervoor te zorgen dat we de economie stimuleren. Dat we zorgen voor een goed financieel beleid. En daarom zit ik ook als woordvoerder buitenlandse zaken, ook voor een goed buitenlandbeleid. Ja, dat wilde ik u vragen. We gaan zo over dat buitenlandbeleid praten, hoor. Maar als ik ook die uitzending van Zomergasten terugkijk, dan zien we dat zorg wel echt een passie van u is. En zorg ook voor mensen die wat moeilijker hebben. Waarom heeft u dan niet zorg in de portefeuille of sociale zekerheid? Ja, nou, ik heb heel lang ook zorg gedaan. Hè. Ik ben 13 jaar directeur in de ouderenzorg geweest. En zowel als stadsdeelbestuurder in de Bijlmer als later als wethouder van Amsterdam heb ik ook 8 jaar zorg in mijn portefeuille gehad. Dus u weet er alles van? Dus ik weet daar het nodige van. Maar er waren 2 redenen waarom ik nu toch liever de buitenlandportefeuille wil. De eerste is, als je gaat kijken naar wat op dit moment de belangrijke thema's in de wereld zijn en de belangrijke dingen die spelen. Nou, dan heb je het natuurlijk over wat er gebeurt in Amerika, wat gebeurt er in Israël, wat gebeurt er in Oekraïne, wat gebeurt er met China, wat gebeurt er met Iran. Allemaal dingen die spelen in die buitenlandportefeuille die enorme invloed kunnen hebben op datgene wat er in Nederland gebeurt. Dus dat vond ik interessant en buitengewoon belangrijk. Dat is 1. En 2, ja, ik wilde ook een keer wat doen waar ik weer nieuwe ervaringen kan opdoen. En dat is juist ook met die buitenlandportefeuille. Ja, u noemde net al een aantal dingen die spelen op dat buitenlandtoneel. Over welke maakt u zich het meeste zorgen? Nou, wat ons het meest direct raakt is natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Uh-huh. Die moet echt gewonnen worden door Oekraïne, omdat als die niet gewonnen wordt door Oekraïne, Poetin echt niet gaat stoppen en zeggen, goh, dan is nu mijn honger gestild. Dat raakt echt aan de veiligheid van Europa en daarmee aan de veiligheid van ons. Maar niet alleen aan de veiligheid, want dat vergeten we wel eens. Heel veel van de kosten die Nederlanders op dit moment maken door een hogere energierekening bijvoorbeeld, mm-hmm, die zijn wel het indirecte gevolg van die oorlog in Oekraïne, omdat Poetin aan die gaskraan zit. Ja. Als het gaat over de inflatie, die wordt echt heel nadrukkelijk beïnvloed door de oorlog in Oekraïne. Dus nu merken mensen al de gevolgen van deze oorlog en het feit dat een grote graanschuur als Oekraïne of een grote gasleverancier zoals Rusland op dit moment met elkaar in gevecht zijn. Ja, en dus Oekraïne moet die oorlog winnen. Nou, dat is een bekend standpunt vanuit Nederland. Het kabinet houdt dat ook aan, hè, door dus steun te blijven geven aan Oekraïne. Is er uitzicht op een uitkomst in dat conflict? Hoe ziet u dat? Nou ja, kijk, dat is Rusland deze strijd moeten verliezen. En is het verder aan de regering van Oekraïne, dus de president Zelensky, om te kijken hoe dat het beste te bereiken. Ja. Wij moeten daarin de regering van Oekraïne en de bevolking van Oekraïne zoveel mogelijk steunen. Dat doen we natuurlijk met de wapens die geleverd worden door ons. Dat doen we met financiële steun die we als Europa leveren. Dat doen we ook in Europa door heel veel mensen op te vangen. Er worden natuurlijk miljoenen mensen op dit moment in Europa opgevangen. Maar wel ook met de bedoeling dat die mensen terug kunnen keren naar Oekraïne om daar het land weer te helpen opbouwen. Ja. Op het moment dat het daar weer goed en veilig is. Ja, maar het lastige is natuurlijk wel dat, en dat merk ik ook vaak in reacties die we krijgen op uitzendingen als het gaat over Oekraïne, is dat mensen zich afvragen van ja, we blijven wel steunen, maar als er geen uitzicht is op vrede, moet er niet een keer gedacht worden aan een alternatief? Dat vind ik niet, hoor, maar ik benieuwd hoe u daarover denkt. Nou, ik denk dat heel veel Nederlanders in de tijd dat er oorlog was in Nederland en Nederland bezet was, blij waren dat de Amerikanen, de Canadezen, de Australiërs niet zeiden van, nou ja, het is een ander land, laten we ons op onszelf richten. Ja. Maar die geholpen hebben om ons te bevrijden. Dat is 1. En 2, nee, want op het moment dat Rusland zou winnen, dan stopt het niet. Dan stopt niet de machtshonger van Poetin. En die machtshonger vertaalt zich dan in oorlogsdreiging op andere vlakken in Europa. Maar die vertaalt zich ook op verder andere vormen van de democratie en de economie in Europa beïnvloeden. We zien natuurlijk nu al dat Rusland aan alle kanten bezig is om via desinformatie, fake news, de democratieën in Europa te beïnvloeden. We zien dat hij middels het instrument van gas en olie probeert invloed uit te oefenen. We zien dat Poetin in Afrika heel erg bezig is om landen te destabiliseren en het daarvoor te zorgen dat er mensen dus vanuit Afrika wegtrekken uit die gebieden en dus hier naartoe komen, wat hier weer leidt tot meer asielzoekers. Kortom, we moeten echt dit met elkaar weten te stoppen. Als dat niet zo is, dan blijven we de gevolgen daarvan ondervinden. En die ondervinden we nu ook al. Heeft u dat in uw laatste functie ook gemerkt als staatssecretaris, over die ging over asiel, dat u soms wel eens migratiestromen op gang zag komen van u dacht, dit is de hand van Poetin? Zeker. We hebben natuurlijk gezien dat vanuit Wit-Rusland massaal mensen de grens over werden gestuurd naar Europa. En Wit-Rusland is een vazalstaat van Rusland. Het is niet de regering in Wit-Rusland die bepaalt wat er gebeurt, maar het is Poetin die dat bepaalt. En die gebruikte dat dus als instrument. Ik ben zelf in Niger geweest, juist omdat Niger een van de landen was waar het nog goed ging. Mm-hmm. Daar heeft een staatsgreep plaatsgevonden. En we zien dat nu niet alleen Wagner daar nu actief is, net als bijvoorbeeld in Mali of in Tjaad. Maar we zien ook dat daar nu regeringen worden gesteund die allerlei verdragen met Europa willen opzeggen. Juist ook op het gebied van het stoppen van vluchtelingenstromen. Ja. Nou, kijk naar wat er gebeurt in Syrië. De grootste groep mensen die naar Nederland komt zijn nog steeds Syriërs. Nou, de regering in Syrië is natuurlijk een regering die volledig aan de hand loopt van Poetin. Nou heeft uw fractie een coalitiepartner en die heeft weer een vriend. En die is weer een vriend van Poetin. Wilders, die is bevriend met Orbán, de premier van Hongarije. En die is weer bevriend met Poetin en is op een vredesmissie daar naartoe gegaan. Daar is heel veel gedoe over in Europa. Hoe ziet u dat eigenlijk? Moet Orbán echt keihard teruggefloten worden dat hij daar niet meer naartoe mag? Ja, wij hebben ook als VVD-fractie bij monden van mijn collega Tom van Kampen gezegd dat de Nederlandse regering mee zou moeten doen met de boycott die er vanuit de Europese Commissie is als het gaat om allerlei vergaderingen in Hongarije te organiseren. Ja. Je ziet ook dat de Europese Commissie nu heeft gezegd, we gaan een vergadering die gepland was in Hongarije ook verplaatsen naar Brussel om duidelijk te maken aan Orbán dat hij dit soort zaken niet moet doen. De regering maakt daarin een eigen afweging. En dat kan natuurlijk. Het kan zijn dat er belangrijke dingen zijn waardoor je toch in gesprek wil gaan. Maar wij vinden dat je duidelijk een signaal moet afgeven aan Orbán. Luister vriend, je bent voorzitter gedurende een half jaar. Dat ben je niet omdat wij daar toevallig met elkaar voor gekozen hebben om jou speciaal voorzitter te maken. Dat volgt gewoon uit een halfjaarlijkse agenda waarin elk half jaar en dat 27 keer iedereen een keertje voorzitter mag zijn. Nu ben jij het toevallig. Maak daar geen misbruik van. En dat doet hij natuurlijk nu wel, door naar Rusland te gaan, door naar China te gaan, door met Trump te gaan spreken, terwijl Biden op dit moment de president is van Amerika. Nou, dan moet je ook duidelijk een signaal afgeven aan Orbán dat je daar niet van gediend bent. Nee, maar u gebruikt nu niet mis te verstaande woorden, maar dat hoor ik niet zo fel bij het kabinet. Die maken toch iedere keer een losse afweging per keer dat er wellicht een bezoek aan Hongarije gebracht moet worden? Ja, het kabinet maakt dat in een andere afweging dan de VVD-fractie heeft gemaakt en ook zal blijven maken. Dat is ook de taak van het kabinet. Wij controleren het kabinet, maar zij moeten daarin hun eigen afwegingen maken. Maar is dat zijn omdat ze Wilders niet tegen de schenen willen schoppen? Nou, daar ga ik niet van uit. De Wilders en de andere drie fractievoorzitters hebben steeds nadrukkelijk gezegd, we willen dat er een grotere afstand is tussen kabinet en Kamer. Ja. Nou, mijn collega Tom van Kampen. Tom van Kampen heeft daar ook vragen over gesteld aan ze lijken ook niet op elkaar. Nee. Nee, ze lijken helemaal niks op elkaar. Nee. De een is een echte VVD'er en de ander is een volstrekt neutrale vicevoorzitter van de Raad van State. Ja, voor de duidelijkheid, Tom van Kampen is Kamerlid bij de VVD, die doet buitenlandse zaken en het Europees beleid en u doet eigenlijk de rest van de buitenlandse zaken. Ja, je hebt Europese zaken en je hebt buitenlandse zaken. Eigenlijk is buitenlandse zaken alles buiten Europa. Ja. Alleen zo'n strikte scheiding kun je niet aanbrengen. Want veel van wat er buiten Europa gebeurt heeft ook zijn effect op Europa of op Nederland. Vandaar dat ik ook voor deze portefeuille heb gekozen en die gelukkig ook heb gekregen. Ik blijf dan nog heel even bij Poetin. Wat is uw visie op hoe Nederland of hoe het Europese blok om moet gaan met Vladimir Poetin? Nou, wij steunen de sancties die zowel op Europees niveau zijn afgesproken en die ook in Nederland worden geëffectueerd. En je moet zo streng mogelijk beleid voeren richting Poetin. Wat we zien is dat hij en zijn kliek om hem heen natuurlijk van allerlei dingen doen om onder die sancties uit te komen. Een van de belangrijke punten die daarin speelt is dat ze een zogeheten schaduwvloot hebben waarmee ze toch proberen om die sancties heen te komen en toch zaken te blijven exporteren. Daar moeten we als Europa vol bovenop blijven zitten. Ook als Nederland vol blijven zitten. We zullen ook in het najaar daar weer een sanctiedebat over hebben met onder andere de minister van Buitenlandse Zaken. Je moet de druk op Poetin blijven opvoeren. En je moet ook andere landen die wel zaken doen met Poetin duidelijk maken. Hey vrienden, daar zijn wij niet van gediend. Ja. Want je dient hiermee een systeem wat op langere termijn ook echt jouw belangen niet dient. Maar dit doet Europa, dit doet Nederland toch al jaren. En ja, Poetin lijkt eigenlijk niks om te geven. Nou ja, hij geeft nadrukkelijk niet om zijn eigen mensen. Dat zien wij ook met de oorlog in Oekraïne, waar die dag op dag op dag duizenden mensen gewoon als kanonnenvoerder dood injaagt. Ja. Het interesseert hem echt helemaal niets. Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk om te constateren. Maar zo zitten deze man nu eenmaal in elkaar. Maar we moeten wel duidelijk maken als Nederland, als Europa, en dat doen we dan samen met een hele hoop andere landen, dat zijn gedrag op heel veel punten absoluut niet kan. En dat doe je onder andere dus door sancties. Ja. Dat is de enige manier waarop je kunt straffen. Maar waar die wel gevoelig voor is geld. Nou, samen met die kliek om hem heen. Dat zijn allemaal mensen die er niet in zitten vanuit ethische of morele principes, maar gewoon om geld te verdienen. Ja, even om het concreet te maken, u bent dus voor nog verdere sancties? Zeker. Strenger. Waar kan je nog strenger op zijn dan? Nou ja, dat ligt in eerste instantie bij de ministers om dat met elkaar te bespreken. Mm-hmm. Maar je komt op een gegeven moment wel ook aan sancties toe die ook in Europa pijn kunnen doen. Een voorbeeld wat heel lang heeft gespeeld, dat raakte dan niet zozeer in Nederland, was bijvoorbeeld de diamantindustrie. Ja, dat raakt dan inderdaad ook mensen in Europa als je die handel niet meer doet. Maar dat is iets waarmee je wel pijn doet. Ja. Als het gaat om gas, waar we natuurlijk direct mee moeten te maken hebben, dan moet je zorgen dat je zo snel mogelijk onafhankelijk wordt van Russisch gas. Dat zijn we in Europa op heel veel vlakken nog niet. Dus belangrijk om daar ook dingen in te doen. Nou, we hebben ook gezien. Maar als we die economisch pijn toeleiden, dan moeten we dat maar voor lief nemen. Ja, omdat de belangen veel groter zijn dan alleen de financiële component. En natuurlijk moeten we dat wel op een manier doen die verantwoord is. Dat hebben we ook gedaan, juist als voorbeeld even bij het gas. Dat we niet hebben gezegd, we sluiten in één keer alles. Want we willen natuurlijk niet dat we in Nederland of in andere Europese landen in de winter in de kou komen te zitten. Daarom heb je ook gezien dat in het vorige kabinet Rob Jette ook heel erg heeft ingezet om ervoor te zorgen dat onze gasvoorraden op peil zijn, dat we contracten sluiten met andere landen, variërend van Noorwegen tot Amerika als het gaat om het vloeibare gas, om ervoor te zorgen dat we onze voorraden op peil hebben, dat we natuurlijk ook inzetten op de energietransitie. Ook dat moet je weer op een zodanige manier doen dat mensen in Nederland daar niet te veel pijn onder lijden, want het is makkelijk gezegd voor iemand met mijn inkomen, maar je moet er ook voor zorgen dat mensen met andere inkomens, lagere inkomens, gewoon nog wel goed rond kunnen blijven komen, maar tegelijkertijd moeten we wel duidelijk maken aan landen als Rusland dat zij niet ons in hun macht hebben met zaken als gas of andere brandstoffen dan wel andere producten die we van ze afnemen. Ja. Vandaag komt de Israëlische premier Netanyahu langs op het Witte Huis bij Biden. Ik vraag me af, wat zou u eigenlijk tegen Netanyahu zeggen als u een gesprek met hem had? Nou, dat heb ik niet. Dat is echt iets wat op het regeringsniveau gebeurt. Maar ik steun dat daarin wel heel nadrukkelijk het regeringsbeleid van Nederland. Er moet zo snel mogelijk een staakt het vuren komen in Gaza, gekoppeld aan het vrijlaten van de gijzelaars. Wij zijn als VVD daarin vrij duidelijk. En ik ben daarin ook als Erik van den Burg vrij duidelijk. Wij staan achter het land Israël. Mm-hmm. Het land Israël heeft alle vormen van bestaansrecht. En daar moet je achter staan. En die moet zichzelf kunnen verdedigen. Op het moment dat zo'n schandalige, misdadige aanval plaatsvindt als op 7 oktober heeft plaatsgevonden. Dus dat Israël probeert Hamas uit te schakelen. Volstrekt begrijpelijk. Tegelijkertijd wordt de bevolking in Gaza nu op een zodanige manier geraakt dat een staakt het vuur echt op zijn plaats is. En daarnaast moeten we ook wel Israël blijven steunen. Want wat we ook zien is dat Hezbollah aan de bovenkant vanuit Libanon klaarstaat om aan te vallen. Maar vergis je ook niet, Iran is natuurlijk degene die op de achtergrond zowel Hamas steunt, Hezbollah steunt, ook de Houthis vanuit Jemen steunt. Zodra Israël enige vorm van zwakte toont, zal Iran zijn vazallen, zijn marionetten inzetten om aan te vallen. Ja. Dus dat Israël een sterke verdediging moet hebben, staat buiten kijf. Nou, u zei maar net, de bevolking in de Gazastrook wordt op een zodanige manier geraakt nu. Vindt u dat Israël daar te ver in gaat? Of is het adequaat wat Israël doet? Hoe omschrijft u dat? Nou ja, dat is een hele ingewikkelde. Kijk, ik snap dat op het moment dat je weet waar vier gijzelaars zitten, zoals pas geleden is gebeurd, je die vier gijzelaars bevrijdt met een, ik zou bijna zeggen, briljante commando-actie. Mm-hmm. En dat op het moment dat je je dan terugtrekt en massaal wordt aangevallen door Hamas-mensen die zich gemengd hebben onder de bevolking, dat je dan alles doet om je eigen militairen te verdedigen en die vier gijzelaars die je bevrijd hebt te verdedigen. En daar vallen dan onschuldige doden bij. Dat wordt in eerste instantie vallen die onschuldige doden, omdat Hamas bestaat uit mensen die zich in ziekenhuizen, in scholen, onder weeshuizen en op andere plekken onder de bevolking begeven. Dus Hamas is dus in eerste instantie verantwoordelijk voor die slachtoffers die vallen. Tegelijkertijd mag je van Israël wel verwachten dat ze terughoudendheid tonen. En wat nu gewoon buitengewoon belangrijk is, en daar pleit de Nederlandse regering voor, daar pleit de internationale gemeenschap voor, is een staakt het vuren. Ja. Omdat je inderdaad moet zorgen dat de bevolking in Gaza wel ook de voedsel kan krijgen die nodig is. Hè. Er heerst daar gewoon hongersnood. Een groot deel van de bevolking krijgt echt veel minder dan zij aan calorieën binnen zou moeten krijgen. Je moet daar op het gebied van gezondheidszorg doen. Watervoorzieningen moeten daar worden geleverd. Kortom, je moet het nodige doen om ervoor te zorgen dat de bevolking in Gaza het minimale krijgt wat noodzakelijk is om überhaupt te kunnen overleven. Maar toch voel ik hier een beetje dezelfde uitzichtloosheid als in het conflict in Oekraïne. Ja, we hebben het hier al maanden. Ik hoor al maanden mensen pleiten voor een staakt het vuren. Maar er is geen uitzicht op. Hoe zou u dat... Hoe ziet u daarin dat? Moet je ook als gemeenschap, en dan bedoel ik in dit geval internationale gemeenschappen, gezamenlijk optreden. Ja. Zowel richting Israël als richting Hamas. Aan beide kanten moet de druk worden opgevoerd. Je moet wel beseffen, de leiders van Hamas, die zitten niet in Gaza. Mm. Die zitten in exorbitant dure appartementen en villa's in met name Qatar en die omgeving van hun ernstige hoeveelheden geld te genieten. Die ze vaak juist hebben meegeroofd vanuit de ondersteuning die is gegeven aan de bevolking in Gaza. Dus je moet de druk ook op dat soort lieden gewoon heel nadrukkelijk opvoeren. Je ziet ook dat een aantal landen daar heel erg hun best voor doen. De rol van Nederland is daar een bescheiden rol in. Mm. Dus je moet het vooral ook langs Europese lijnen doen. Nou, en ik hoop ook dat Biden in ieder geval ook aan Netanyahu vandaag duidelijk maakt, want Biden zit daar hetzelfde in, dat het staakt het vuren daar zo snel mogelijk moet komen. Ja. En verder moeten we er alles aan doen. Hè, want laat daar geen misverstand over bestaan. Je moet er alles aan doen om die gijzelaars vrij te krijgen. Ja. Want dat is natuurlijk waar de hele oorlog mee begonnen is. De schandalige aanval. En de moorden, de verkrachtingen, de plunderingen die hebben plaatsgevonden door Hamas-strijders in Israël. Ja. Uiteindelijk al dat soort conflicten hebben één ding gemeen vaak, dat ze in dit geval in Israël niet, maar dat ze vaak ook grote migratiestromen op gang brengen, vluchtelingenstromen. Dan kom ik toch even bij uw vorige baan. Heeft u veel contact eigenlijk met uw opvolger, die inmiddels dan minister is, u was staatssecretaris Marjolein Faber? Nee, niet. Ik heb natuurlijk de overdracht gedaan op de dag van installatie van het nieuwe kabinet, samen met mijn toenmalige collega's Dylan Jessicus en Frank Weerwind. En daar is het bij gebleven en zij gaat nu gewoon verder haar beleid uitvoeren. Ja, maar uw beleid gaat direct de prullenbak in. Doet dat nog pijn? We gaan zien wat zij gaat doen. Het coalitieakkoord is duidelijk. We moeten ons houden aan internationale verdragen. We moeten ons houden aan uitspraken van de rechter. En we moeten ervoor zorgen dat mensen die naar Nederland komen een menswaardig opvang krijgen. Nou, dat zal betekenen dat daar het nodige door mijn opvolger in moet gebeuren. Het staat ieder kabinet vrij om met wetswijzigingen te komen. Nou, die worden ook benoemd in het coalitieakkoord. Dan gaan we zien waar het kabinet mee komt en hoe daar de Kamers op reageren. Maar los daarvan staat als een paal boven water de internationale verdragen en uitspraken van de rechter. En die zijn op sommige punten behoorlijk duidelijk. Ja, die zijn op sommige punten zo duidelijk, volgens mij, dat zeker de internationale verdragen ook, dat het praktisch onmogelijk is om bijvoorbeeld zo'n Europese asielcrisis uit te roepen als wat dit kabinet wil. Dat gaat niet. Nou, de Europese Commissie is daar in ieder geval tot nu toe redelijk duidelijk over geweest. En het is nu verder aan het kabinet om met voorstellen te komen. En die gaan dan de Kamer en dus ook ik beoordelen. Ja, maar heeft u daar enige vertrouwen in dat dat kan? Ik laat het nu verder aan haar over. En ik moet wat terughoudend zijn om me daar als ex-bewindspersoon tegenaan te bemoeien. Ja, nou, er is wel één ding wat natuurlijk wel in uw portefeuille valt. Dat zijn migratiedeals. Toch? Want dat is buitenlands beleid. Ja, dat zit op het grensvlak van eigenlijk een aantal bewindspersonen. Dat is natuurlijk voor een deel de minister van Migratie. Dat is voor een deel de minister van Buitenlandse Zaken. Maar de eerlijkheid goed te zeggen, als het echt belangrijke deals zijn, ligt het op het bordje van Dick Schoof. Maar in ieder geval, dan ga ik me er ook tegenaan bemoeien als woordvoerder Buitenlandse Zaken. Gaat dat lukken? Zijn er nog deals te sluiten de komende jaren? Met bijvoorbeeld Noord-Afrikaanse landen om te zeggen, nou ja, als jullie daar die mensen houden, dan kunnen wij met jullie afspraken maken. Wat zijn daar nog de mogelijkheden in? Nou ja, we hebben nu gezien dat de Europese Commissie natuurlijk een deal heeft gesloten met Mauritanië, maar die moet nog wel worden omgezet, ook echt in actie. We moeten zeker ook deals sluiten met een land als Egypte. Niet alleen belangrijk in het kader van Israël, maar Egypte is ook gewoon een zeer groot en belangrijk land in Afrika. Denk ook aan de oorlog in Soedan, die echt direct onder Egypte ligt. Wat moeten wij hun bieden? Nou ja, dat betekent een aantal dingen die je zou kunnen bieden. Dat is financiële steun. Financiële steun om de economie in dat soort landen te ondersteunen. Vergis je niet, in een land als Egypte komen er elke 2 jaar, komt daar de bevolking van een Europees land als Finland, komt daarbij. Daar moet je dus ook werk voor hebben. Nou, dat betekent dat je niet alleen financiële steun kan bieden, maar ook kunt kijken hoe Nederlandse bedrijven, om het daar even toe te beperken, hun productie, die nu veelal plaatsvindt verderop in Azië, hoe je die kunt verplaatsen naar juist ook de andere kant van de Middellandse Zee. We hebben ook gezien dat bij de coronacrisis, juist die, wat dan heet, supply chain, hè, het feit dat inderdaad de spullen van heel ver weg moeten komen, ook kan zorgen dat we spullen op een gegeven moment niet meer in Nederland hebben. We hebben natuurlijk de blokkade gehad van het Suezkanaal, waardoor spullen opeens niet meer naar Europa konden komen. Kan geen kwaad als ook gewoon bedrijven kijken, hoe kunnen wij nou juist dichter bij huis, aan de andere kant van de Middellandse Zee, investeren in bedrijven daar, zodat er daar werkgelegenheid is. Biedt ook het voordeel dat als mensen daar kunnen werken, ze ook minder de prikkel voelen om naar deze kant van de Middellandse Zee te komen. Dus als de economie gaat floreren in Noord-Afrika, dan is daar werkgelegenheid, staan daar fabrieken, dan kunnen die mensen die deze kant willen komen daar eigenlijk blijven en daar een toekomst opbouwen. Is dat het idee? Mensen komen vooral deze kant op, omdat ze daar voor zichzelf geen toekomst zien. Op het moment dat ze daar voor zichzelf toekomst zien, dan blijven ze veelal ook daar, omdat ze natuurlijk ook wel. Maar u heeft net ontwikkelingshulp afgeschaft. Wegbezuinigd. Ja, niet u, maar ik bedoel dat in het coalitieakkoord de bezuiniging op de ontwikkelingshulp staat. Ja, er wordt nu meer ingezet door de nieuwe coalitie op de buitenlandse handel. Nou, dat zijn punten die je juist ook in deze landen zal moeten doen. Overigens wordt erop bezuinigd, het wordt niet afgeschaft. En dat ook gaat in de komende jaren gebeuren. Maar je zult dus juist daarin ook moeten investeren in die buitenlandse handel vanuit Nederlandse en Europese bedrijven. En je zult inderdaad migratiedeals moeten sluiten. En de praktijk leert dat als Europa migratiedeals sluit, dat er ook geld bij komt om niet alleen daar de economie te ondersteunen, maar ook de kosten bijvoorbeeld te dragen die landen daar maken als mensen daar opgevangen moeten worden. Ja, u heeft best hard gewerkt als staatssecretaris. Heeft u niet even nodig om even uit te puffen? Ik ga komende donderdag 2 weken naar Noorwegen en daar ben ik wel aan toe. Want daarna begint ook weer een periode. Wordt een beetje vechten tegen de bierkaai misschien wel, vanuit uw positie bekeken. Nou, zeg ik even als buitenstaander. Het wordt als Kamerleden ook weer hard werken. Dus daarom ga ik ook echt even 2 weken op uit. Nou, niet op uit. Dat ga ik eigenlijk nooit. Ja. Maar wel even 2 weken genieten van vakantie. 2 weken vakantie en dan daarna vuist op tafel slaan in die fractie. Daarna ga ik gewoon samen met een collega staan voor een liberale samenleving. Ik dank u voor dit gesprek. De nieuwe buitenlandwoord voor de Kamerlid voor de VVD, Erik van den Burg en dus oud-staatssecretaris. Dit was Philip 1 van vandaag. Zometeen de Nieuwsbv. En morgen dan zijn wij er weer. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Ik, Meike van Wijk, had een oom die bij de Waffen-SS zat. Maar deze Mathieu was dus een of andere supernatie. Een supernatie? Hoe bedoel je dat? Maar hij had ook een andere kant. Herhaaldelijk liet hij zich scherp uit over de maatregelen die tegen de Joden werden genomen. Wie was mijn oommatje nou eigenlijk echt? Ja, het was overleven, denk ik, hè. En dat creëert ook wel een stuk opportunisme. Iedereen wilde die oorlog doorkomen. Oommatje, een podcast van de makers van Tante Jos. Ik weet helemaal niks van die Mathieu, want wij praten daar niet over. Dat heeft mijn vader altijd geheim gehouden. KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen.